sam ko svi. Žena bez greha si ti. Želeo sve da ti dam. Kakva si tek sada znam. Pijan od ljubavi te. Ipak si ista ko sve.